بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا سورة نساء دوئم حيثة کی احکام سلطانیو کے پنزم حکم بیانی پنزم قانون او د دې تعلق د امیرانو سره دی نو جهاد چې کوم امیر وي هغه خپل لخر ته او فوج ته دا بیان کوي چې کله جهاد لذي خدا بیان بوته کوي چې ګوره کې چرتا سلمه خلا یو کافر راغی او داغه د خلینا داسې کلمات راوته چې هغه د اسلام سره تعلق ساتي هغه به گزار نه کوي نو کاغه السلام علیکم وی تم د اسلام کلمه ده قال لا اله الا الله وی تم د اسلام کلمه ده کہ محمد رسول اللہ اوی دوم دے اسلام کلمہ دا کہ سبحان اللہ و ما شاء اللہ و الحمدللہ اوی دوم دے اسلام کلمی دی اگا جس کنے خبر نتا صبح اگا قتل وینا پولیس تا سنیت دارے کہ من جہاد کو فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ او فی سبیل اللہ دیتا ہوئی چگئی کے بعد دنیا لالچ نہیں تو کافرانو دا مال دولت پتما بنائی ہے غنیمت مطلب بام نہیں دا سنور دا وصلے وغیرہ دا بنائی تو دا با صحیح نیت ہوئی او چې کوم خلکو په زړه کې او په نیت کې دنیا لالچ راغی دغه جهاد نشو په ځای د دې باندې چې فی سبیل الله په ځای باندې پکې راغی چیرې ټوپک پر اولم غنیمت پر اولم وینځي غلامان پر اولم نو بس د نیت خراب شو نو جهاد ونشو دیتا دنیت فساد ہوئی دنیت غلطی ہوتا ہوئی مطلب دا دی پینزم قانون سدے اصلاح دنیت ولی پار عبادت کی نیت شرط تے کنا ہر عبادت کبدنی دے و کمالی دے اگر کی نیت ضروری دے او نیت بسی چفی سبیل اللہ نو دو پینزم قانون دا مطلب شو چی نیت با صفا ساتے تقبل نیت اصلاح با کوئے کنیت کے مغلطی رالا نو جہاد با مخراب شو او دا سشوی ہو زکا جدان سشوی نو آیت نازل شو جنبی علیہ السلام صحابہ لے گلیو یو قوم تا جهاد دپا او باغی امیر مقرر کرو حسام ابن زید حسام رضی اللہ عنہ اگی چی کم قوم پسی تلیو ننور خلقو تختی دو میدان پریخو دو یو تنو پکې مرداس چې هغه مخ کې ایمان راوړ او خدوب ته خبر نو بس کلمه ویلې و بل خلق څنګه نو خبر هغه ځکه نو تختیدو هغه سره خپل ساروی وګړي بيزيوي ډېر هغه غزه کې رئیس ساري کړی و کو ساموار غنو هغه قتل کړ سره دې چې هغه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله او د قتل کړ نو کله جزیر عالم اوی نبی علیہ السلام تا حال ہوئی چیر او سامد آغا سکارو کنو آغا سڑی کلیمہ ہوئی منگا خواو رئی دا او دا قتل کو نبی علیہ السلام تا پوزو کو چی ولی دا قتل کو تا آغا ہوئی چی دا دا پتیبان زمان زان بچ کو تا کلیمہ چی دو یلیوان د دې اسلام د پارانو وی بلکې په دې زمانه ځان بچاو نبی له سلام ورته وی چې دا خو د زړه خبره ده چې هغه ځان ځان بچاو کنه دا خبره په اخلاص سره نو هل شققت قلبه تبا ول دا غزړه کتلو چې دا کلمه د ویلې دنو د ځان خلاصولو لپاره او کنه رښتیا وی تا به هغه سره قتل وکنه او ساموي چیرې چې ما په دغه ورځ اسلام قبول کړو نو خبره چې ما په دغه ورځ باندې اسلام قبول کړو نو خبره چې زمانه په اسلام کې دا غلطي نه وي شوې چې زمانہ په اسلام کې دا غلطي نه وي شوې چې په دغه وخت می کلمه ویلې و اسلام نه قبول کړو نو قبوا دې غلطي نه خو بچیوم کنه چې مسلمان می قتل کو بیا ته نبی صلی الله علیه وسلم وی چې غلام آزاد کا عاتق رقبتن نو معلومه شو چې دا هم قتل خطا و مونگوی کنه چه قتل خطای او دام ده چه تا پا یو سلی بانده گمان که ده کافر او مسلمانی نو سامه ده سلی زکا قتل که چه ده ده گمان ده و چه ده کافر ده اگه تای خود مخ که اسلام پتا نو نو ده تا خطاوی کنه خا نو زکا اگه بیا غلام ازاد که کفاره ورکتا زکی داغی پسی راوڑا چه مخی صلی اللہ علیہ وسلم دغا تیرشوا چه احتیاط کوئی چه مسلمان دنا قتل نشی یا ایو الذین آمنو ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینو کلاج سفر کوي د الله په لار کې په سبيل الله معنا jihad قران کې چرایشي نمرات نه jihad دی دا د الله لار ده نو کلاج سفر کوي تاسو د الله په لار کې په jihad کې فتبینو ډیر تحقیق کوي ډیر سوچ او فکر کوي تبین فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا أموه أغشاتا جو غرضي تاسطا دخل طرفنا دصلح يوقوال السلام سلام تيوازن ذي مراد خان قرآن کلک اللہ پر ذکر کی خمرات تین آغا نی مرات تین یو لس شل و سر نوری دا سلام نمرات آرہ کلیمہ چا چه ده اسلام سره تعلق ساتی اغت نمرات دفا اغتا استدا سے خبرو کی چه ده اغینا صلح معلومی گی ده اغینا ده اغی اسلام معلومی گی نتا سو اتمو آئے چه لست مؤمنا نی مؤمن دان خلاص ہے دیاری نیوائی ما تا پتا دا نلیتا تا سا پتا دا تا تا دا گا پتا دا چی دا گا دا خلین ایسا واوری دا نباس دا استا دا پار دلیل لکھا چی دے مسلمان دے ادو مسلمان قتل ناجائز دے تا با دا گا خلیتا گوری دا زلو دا حال نکو اللہ خبر دے تی دا غیزی موار نی کردو لے چې د خلی دې موار ګرځولې چې د چا د خلینا کلمه د اسلام اوتا اس هغه له امن ورکو خلی کې چرتا سو دا غیظ پاسوم هغه سره قتلوې نو پته ولګی دا چې نیتوم صحیح نه ده نیتوم صحیح نه ده کنه ولي تبتغونا عرض الحیات الدنیا تاسو جہاد نکوئے طلب کوئے دو مال او دولت دو سامان دو جون دو دنیا تا ټول دو دنیا سامان عرض عرض دے بس سبقا والا نشتا فعند اللہ مغانم کثیرا نلایو د دنیا سامان بس کئ یسلیه د دنیا سامان چا سره پاتې شو چاته نسېتی جوړ کړو دین اوس نه جوړیږي نو ولې په خپل jihad خرابې فیند الله مغانم کثیر نه یقینا د الله سره غنیمتونه ډیر دي د دنیا دا خدای په مقابله کې سي نه دي کدا ټوله دنیا شي نو ته ساه پرې دي ادا دنیا معمولی سامان اخلي فمن الله تعالی فیند الله مغانم کثیر الله سره غنیمت نډیر دي نو اغا دغه طلب وکا دغه نیت وکا از دنیا دا سامان نیت مکوا دا صحیح نیت نده دا جہاد پا حق کی دیوتا دا مسئلی ہے ات او حیثیت بیان کخا چه هر مجاہد لپکار دی اول خامیر لپکار دی چه اگر پورا پل لخکر او فوج دا دین خبر کی چه ورطاز خو جہاد کوئے پنیت صفا ساته چې بالکل پنیت کې دارا نه ولې چې غنیمت پرولم مال دولت پرولم وینځه غلامان براولم دا بالکل لکه نه راولې کني jihad بوم پرات پس دا وای چې فی سبیل الله الله حکم دے ور پسې زورنا ذکر کوي چکلې او بنده کلمه وې ته اسلام یو علامه پاغه کې ښکارا شو او ته بیا هم نه ماف کئ الله وی ځان ته وګورن ځان ته سوچوکا ته هم د دین مخ کې په کفر کې وی ستا جان ته امن نو ستا مال ته امن نو ستا هیس چی تا امن نو و تا کلمه وی نباقی سرستا معلوم پا امن شو وینام پا امن شو عرض دی پا امن دی کلمه تا لامن در که ناغل نور کی کذالکا کنتم من قبلو دغسی پا کبر کی ویتاسو مخکد دینا فمن الله عليكم الله احسان کو پتا سبحان دی چې تاسو له کلمه نصیب کړه تاسو یې په اسلام باندې عزتمن کړئ تاسو له استقامت درکو ټول احسانات دي نو بیا د تویم چې فتبینو ډیر تحقیق کوي ګورې ډیر ان الله کان بما تعملون خبيرا بیشک الله ستاسو په عملونو باندې خبردار دی دا پنځم قانون دا پنځم قانون چې ذکر شو او بیا بیا پکې الله وي چې فتبینو نو ډیرو خلقو وي چې را مونږ تبینو نشو کولې نو خبر دای چې نزو جهاد لن بس دا بس وک کوي چوم به جهاد کوي هم به تبین کوي اداب کوشش وکي چې دا سړی مسلمان دی که دا کافر دی او وی وامه کني وامه یا خدای توبه دا خو چې مونږ کوم یو لزو اتوره پیرا اړو نو مونږ ته شک راځي چرا سنه چی کلمه ویلی چی مسلمان دے که کافر دے نو زبا دا کرل ری بلکو ما او غبران اگلدو باسی نو دین خدا چی نزو نو خبای نو دیرو خلق زان لا دا بانا جوڑک لا نو اللہ اور پسی ترغیب ورکو چی نانا جہاد مپریدا جہاد کڈیر فضیلت تے جهاد کې ډېر برکت ته جهاد کې الله ډېر رحمتونه دي دا څه کوي دا ذکر پسې وکړه چې خلق فتبینو اریان کو اور پسې الله ترغیب ذکر کو لا یستوی القاعدون من المؤمنین کلام دا څه وکړه امیان کې وکیلو باندې سایلنت پریدو لا استویل قائدون من المؤمنین والمجاهدون فی سبیل الله بأموالهم وأنفسهم بس مطلب دا الله څه دی چې مجاهدین او قائدین ندی برابر دا قاسان مطلب دی ترغیب عمر کوي چې سوای چې ندو جنگ لا ناس وایو نلای ګور چرته مجاهدین او چرته قائدین ته قران پر لفظ کې اشکالی په دومره اسانی چې بس چې وایورن ته وایي چې دا په مال له مخ کې نه راته دومره اسان هغه دا دی چې قائدین مانا پا عربیت کس دا ناستو نولی که یو صلی اغا دا اولار دا جهاد لنزی که یو صلی اغا دا ملاست دا جهاد لنزی که یو صلی اغا دا پسیلی خیجی او جهاد لنزی دقا بکی نی داخلو چه ناستی نو نا دقا ایدین نمرات دا چه جهاد لنزی باس کغه ناس دې کو لار دې کو روان دې قبر ازي کو کت ازي کار پلې نو قرآن بعضي الفاظ داسې اشکال په قرآن کې دغم بس صرف دغه دی ښه امرات بت النسی نتلن کی جهاد لقائدین سمانا جهاد لنزی ملاوی اغي او مجاهدین نزی برابر وز دا خوار چاته معلومه وا چې څوک جهاد کوي اغي اج څوک نه کوي دا ندی برابر کله وړو کې نماشوم نه تپوس کړي ناغبوم جواب در کړو چې نا او کنه چرته مجاهدین او چرته قائدین دا خو ندی برابر نبی اشکال پیدا شو چرک لدا ار چاته معلومه وا لویو وړو تا نبی قرآن صلی اللہ ذکر کولا چلا استوی القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ دیوی د ترغیب د پاره ذکر دا خو لکه خلقو وی چې ندی برابر الله خو نو وی لیکنا دا خلقو خبر له خو اعتبار نشته نو چې الله او خلقو سره غم پیدا شو الک آیات نازل شو او الله دا اوس ویلی چې ورځي دوار نه دی برابر. زید بن ثابت وی د وحی لیکلا وحی به لیکلا نو چې دا آیت نازل شو تر دې ځې پورې لا استوی القائدون من المؤمنین والمجاهدون فی سبیل الله بأموالهم وأنفسهم رخره. نو اړون صحابی ناستو ابن ام مکتوم ناغ نبی علیہ السلام تغلی غنتی ہوئی چی یا رسول اللہ کیفا بمن لا استطویعو ذان یادو چی او صلی دا جہاد طاقت نہ لری ناغو ناس تو کرا آگے کنا ناغاو مجاہدین پنی برابر ویدی کی پا نبی علیہ السلام سا چلو شو پولی چی واحبا کی دا آگا بس چل کی دا بیوش و شو. او زید ابن ثابت ہوئی چیز ما پا زنگون باندی سر یخی ہو نوی زدوم را پا ما بوج را گئی چی ماوی چی اسنا دا زنگون را مات کی را دی دوم را بوج را فسر ری آنو بیاتی نا پریشانی لرشوا نما تیوی چی داو سر اولی کا چی غیر و اولید ضراری دا اصول اگا مومنان ناستو چی عذری نشتا روغ موڑتی اگی خبر اکو خان چی ناس دی روغ موڑتی نو اگی و مجاہدین ندی برابر ہاں چی کم معذور دی نو اگی تا اللہ معافی کرے دا دا اگی پا حق کے ندے نو دیوی و تیوی چی دا دل تکی دا ناغی مالی کل پول پا دا غبان دی کاغذو نخو نو او گوری چی دا سشی اوگوا دا اوگا دیکی او تختغن تی دا شاتا خبر آبر داس ایما پا غیلی کل نو لکا چی دا غس گورم آگی تا چی میاد دا دوارو پا میند کی دا اولی کو چی غیر و اولید دوارا ری همی پا دی میند کی اولی کو خواب نبی علیہ السلام دلتے اولی کا چیزیت نجداشی پلاندو گوڑو شل بیماران دا مفلوج دا خلق تنو دی زکا غیت عذر دیخوا ندی برابر اغا ناس تو دا مومنانونا غیر اولی الضرر چی روغ موڑتی بس دا معنی بیسا نہیں کنا خوا او بل اغا کسان چې جهاد کون کی الله پلار کې خپل مالونو سره خپل نفسونو سره نو سوالو شدید دی کې چې څنګه ندی برابر الله وی فضل الله المجاهدین بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجه دا څنګه ندی برابر چې الله فضیلت ورکړي دی اغی خلقو تا چی جہاد کی پا خل مالونو او پا نفسونو سرام پا اغا ناس تو خلقو باندی درجہ یو مرتبہ دا سندی برابر خان یو درجہ یو مرتبہ اوس چاوی چکن مجاہدین و جنت تزیو دا ناس با نزی ولی خلق خدا فکر سوچ کئی کنا اللہ ویچنا وکلن وعد اللہ الحسن کم جاہدین دیو که قائدین دی دا معنی کم جاہدین دیو که قائدین دی اریو سر اللہ وعد کلی داد جنت ولی جنت خو پا ایمان ورکولش اما منان خو طول دی ادا بنوائی چکن مجاہدین وزی ادا نور بنزی لکوس چی خلق وی دین څه پرخ نه کوي خو الله هر یو سره وعده کړی دی جنت وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما او چتکړي دی الله جهاد کوون کی چې جهاد کوي هغه چا باندې چې ناس دي په اجر عظیم سره اجر عظیم څه دی درجات منه ومغفرته ورحمه ډېر اوچت مرتبه دي او بخنا د الله طرفنا او رحمت د الله طرفنا نو آیات که دیر زبردست اشکال لینا یو نا بلکه دوا یو داده چه گورا مخ کیوی چه فضیلت ورکڑه دی اللہ مجاہدین اللہ پا دی نور بانده یو درجا نور پسی بیا سوئی چه فضیلت ورکڑه دی اللہ مجاہدین اللہ پا دی ناستو بانده پا اجر عظویم سرا او په ډیرو درجو سره یا خدای ته دا یو اشکال دی معنا په لحاظ سره اځم دا دی چې تکرار راغی مخکیم الله او چې فضل الله المجاهدین به اموال او انفسهم علی القاعدین درجه نو بیا وی چې فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجر عظیما دا دو اشکالی پا دیکھ رہا نو حل یہ صرف دا دیوست حل یہ صرف دا دی چی دا اول قاعدین نا چی ذکر شو مراد معذور خلق دی چغیت عذر دی مداغی پا حق کہ اللہ ہوئی چه فضل اللہ المجاہدین بے اموالیم وانفسیم اچت کری دی اللہ جہاد کو ان کی بخل مالنو او نفسنو سرا حلال قائدین پاغ ناس تو باندی چه عذر والدی راند دی گرد دی شر دی پاغی درجہ یو مرتبہ سر بلے غیم جہاد کو خوز عذر دی وطنو خواہ نو دا عذر پوجبان دی صرف یو درجه پی دی سیوا دی انور نا او کل وعد اللہ الحسن انتیان طول دی دا رستو چوئی چو فضیلت ورکڑی اللہ جہاد کون کل ران اللہ القائدین پناستو باندی چو روغ موڑتی معذور ندی روغ موڑتی راند ندی گوڑ ندی شل ندی او ندی جہاد لا ندی لا فدیبان لے اللہ مجاہدین لا سورا اجرا عظیما دیر ری اجر درجات من و مغفرتا و رحما مرتبی دی دیر ری اللہ طرفنا و بخندا و رحمت تیم ذکر حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام یو جہاد کے تلے اگوالے چکم گیا تبوکو غالباً ال تیوی اعلانے اوکو چہ انا فی المدینہ تی رجالاً مدینہ کی دا سے خلق رستو پاتشو ما قطعتم وادیاً ولا سرتم مسیراً إلا كانوا معكم کذلت په تبوک کې تاسو په یو میدان باندې تیریږئ په یو ځمکه باندې ورځئ ناغي در سره دي هغه مدینه کې چې پاتې هغه در سره دي الله کان تاسو کې دي اولائک قوم حبسهم العذر اولائک قوم حبسهم العذر دا غا قوم دي چې خپل عذر بند کړی دي نو خپل عذر بند کړی دي نور داغي ستاسو داغي میان کې په نیت کې فرق نشته هغه ډیر په دې خپه دي چې راو چې الله مونږ رو موټ پیدا کړی و موږ به جهاد کوو کنه دیو وی نو خواه دا حدیث نا خدا پتا لگی کنا چی تاسو او اغی یو برابر یه مون خود دور پوئی بو دا حدیث نا دا پتا لگی چی نبی علیہ السلام اغی توئی چی کتاسو پا یو کند تیرے گیا پا یو میدان کر اغی دا سر دی اغی دا سر دی پا عذر پاتی کری دی نو بس اغی نا خود پتا ہو لگی دا چی ستاسو دا اغی میند کے برابر والد وہ دل تک جواب دا سے اوشو چنا مجاہدین پہ او درجہ سیوا دی کم ناس خلق چاہا معذور دی پڑاند گڑ دی نو دا مجاہدین پہ غیبان دی او درجہ سیوا دا دل تیدا ہو اسے سوال نحل کی گی نو بل جوابی نشتہ دیکھا اون پا دغیو جواب سرا دوانا سوال حل کی گی چه تکرار ام نشتا دے او دوانو فرق دقا دے خوا چه اغا قائدین چه اغا معذور دی نو دا مجاہدین پاگی باندی یو درجہ سیوانا او اغا قائدین چه معذور ندی نو مجاہدین پاگی باندی پا دیر مرتبو سر اوچت تی خوا فکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخشش کون کے مہربان یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا کلاچ سفر کوئے دا اللہ پلار کی پا جہاد کی نو دیر تحقیق کوئے دیر احتیاط کوئے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ او موائے اغا چاہتا چوڑان دی کی تاسوتا کلمہ دے اسلام ہر کلمہ منگا ہوئے کنخا اغا طول پک امراد دی صرف سلام نا تی بیگنی او صلی دی پورن خطی چی اغا خو سلام نکو اغا خوئے چی محمد الرسول اللہ وید اغا سلام نو ندا سے موائے چلست مومن نیت مومن تب تغون عرض الحیات الدنیا دا تاسو طلب کوئے دا سامان دا جوند دنیا فیند اللہ مغانم کثیرا نو اللہ سرا غنیمت ندی و مال ندی دیر دا غی طلب کئے از دنیا دا سو اس شئے ندی دا سکے چی دا آخلے وغا بی پریدی یاو ذم کذالک کنتم من قبل دغه سی په کفر کې وای تاسو په خوان امن الله علیکم الله احسان کو پتا سبحان دی دا کلمه ده تنصیب کړه نو دې کلمه په وجه تاسو له امن حاصل شو نو چې هغه کافر تا ته کلمه وی نو هغه ته امن حاصل شنه ولي وجنی زان تاو گورنو فتبینو اللہوی بیاتا ہم چی دیر کوشش کوئے دیر تلاش کوئے ان اللہ کانا بما تعملون خبیرا بیشک اللہ استادو پا عملون باندی خبردار دے لا استوی القاعدون من المؤمنین ندی برابر اغناس ان اغ خلق چی جہاد لندی که ناس دی که ملاس دی که روان دی که سوار دی که پیاده دی که پوچه دی که پلمده دی ارسو چی دی خوچه جهاد لنزی ناغی تقاعدون من المومنین آچه مومنان دی غیر اولی ضرری خروغ موڑتی عذر وطنشتا ندی برابر چا سرا والمجاہدون فی سبیل اللہ بیموالیم وانفسیم اغه خلق سره چې جهاد کړي د الله په لار کې او مالونه لګي او نفسونه کړي څنګه ندي برابر دا خو هر چا ته معلومه وا چاو چرته مجاهد او چرته غیر مجاهد نو له وضاحت کوي فضل الله المجاهدين فضیلت ورکړې دی الله جهاد کون کلا په خپل مالونو سره په نفسونو سره علل قائدین په دغه ناس ته حلق باندې چې معذور دي درجه یو درجه یو مرتبه او کله وعد الله الحسنا هر یو سره الله وعده کړی دا د جنت چې مؤمنان دي نو که قائدین دي که مجاهدین دي جنت ته وځي هغه نه برابر والے په درجه او په مرتبه کې ده هغه کې نه دي برابر خدای کې برابر دي چې جنتیان دي افضل الله المجاهدین علی القائدین فضیلت ورکړل دی الله هغه جهاد کوونکو لره پچا باندې علی القائدین هغه ناستو خلق باندې چې روغ مورتی ضرر وته عذر نشته وته اجر عظیما په اجر ډیر لوی دا اجر څه شی دی درجات منه ډیره اوچته مرتبه دي د الله طرفنا و مغفرتن بخنا د ګناونو و رحمان او د الله رحمت ته نورم اذا قائدین د دینه محرومه دي ښه هغه دغه مرتبه او دغه مغفرت او د رحمت نه حاصل وکان الله غفور الرحیم یقینا چې الله بخشش کوونکی دی مهربان دی.